jakby ciągle wrzało, wszystko by dało. Takie duże dziecko kucharza udaje, przepisu nie zna tylko, przypraw dodaje. Mąci w garze jest zerem, nie kucharzem, to się szybko okaże i okazuje. Zatem pseudo człowiek sobą reprezentuje, do cudzego życia wchodzi jak do stracza, sary rzuci, drzwi zahacza, no zrob, papier prosi. Taka świnia w stylu tosi, niska klasa, brak godności, od zaraz człowieku. Zastosuj autopowrót do przeszłości lub teleport do nicości, bo mnie mgłości mogą dopaść jak szlachty w Galicji. Jak powiedział tak zwany i tak różny od policji, tak różny jak nie twoja sprawa. Policjanta nie udawaj, bo ci medal dadzą, mundur i czarny krawat. Odpisz czucie, moje życie nie na szczycie mi w te życie, bo wypicie tego moczu wykonacie. Należycie przyjacielu jak was wielu, tak bez celu i bez serca. Słowa przyjaźń poniewieca, myśli, że kupi serce. Zeta za zety, oszczerca mistrzowy. A tu serce, serca nie dla ciebie blask mej mowy, bo przyjaciel tygodniowy, porywach ośmiotniowy, do wcibiania nosa w cudze sprawy i rozmowy. Zawsze gotowy w symulator psa, gracz wyborowy. Zeto mówi za to, że to zawodnik chujowy. Niech ciebie to nie obchodzi, niech tak zostanie. Dobrym nie jest cudze sprawy się wpierdalanie. Niech te słowa będą dla ciebie przestrogą, zanim niewłaściwy próg przekroczysz nogą. Słów kilka dla ludzi, którzy tego nie znają. Spójnostnie swoje sprawy ciągle wtykają, w różnych sytuacjach rolę obserwatorów grają, a później prawdę do gór nogami odwracają. Mnie nie obchodzi kto z kim i gdzie się napierdala, czy coś jest legalne i prawo na to zezwala. Czy ktoś oszukuje i przyjaciela traci, chuj z nim, każdy sam za swe błędy płaci. Mnie to nie obchodzi, się tym nie interesuje. Każdy ma problemy i podołać i próbuje. Jak to zrobi, to wyłącznie jest jego sprawa. Pewne jest, że nie będę mu na drodze stawał. Ciekawski jesteś? To kup encyklopedię i studiuję hasła, święta i dni powszednie. Ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła, piona dla osoby, która wierza te słowa rzekła. Choćby takie kawałki w radiu puszczali, konfidenci do błędów by się nie przekonali. Gdy te słowa kieruję do prawdziwnych wiecie, żeby nie pogubili się w tym fałszywym świecie. Mnie to nie obchodzi, jeśli mnie to nie dotyczy i moich przyjaciół też każdy z nich dla mnie się liczy. Jeden ma problem, gdy sam nie zostaje, trzeba pomóc, nikt z kumpli z boku nie staje. Nie jest twoja sprawa, to zdanie, to obawa. Moje życie, moje myśli, to nie żadna zabawa. Bezmyślnie wtargasz, bezmyślnie wchodzisz, niepotrzebne, bezsensowne tematy wywodzisz. Tykając w noc, staje kozomana, twoja ingerencja w te sprawy jest niechciana. Co się nie podoba, nie możesz tego zmienić. Właśnie takie sytuacje często musisz doocenić. Działasz na zasadzie, że wszystko zrobisz tylko dlatego, żeby drugiemu zaszkodzić. Sprawę wtrącasz się niepotrzebną mową, potrafisz się targnąć na niewinne czy słowo. Uśmiechem na twarzy wtrącasz, prowokujesz do pewnej granicy, aż na twarzy cię spoczujesz. Nadszedł czas, żebyś to zrozumiał. Nie jest twoja sprawa, daj sobie umiar. Są czasem sprawy ciebie nie dotyczące, prywatne przemyślenia i sensy wywodzące. W tych kwestiach nie masz konkretnego zdania, ci je odbieram tematem tego rymowania. Musisz to zrozumieć raz pierwszy czy trzeci, jak nie uda się, to będzie trwać wieki. Walka ta zostanie kolejny raz podjęta, nigdy w życiu od problemu odepchnięta.